No gazda, kel tu hari, kel tu me mama ya. Havdi ve obi av me pe yako, me pe yako, e kraljica ko. Ušti da de tu si ja no gazda. Si kam lege koj ta ni klasa. Hajde da de pivo te pije ja. Kana kadi ke te čaja materove ja. Mi pen, mi pen, amari daj bar. Amaru dat patinga, sa te ovela mena žalinga. Mi pen, mi pen, amari daj bararga men. Amaru dat patinga, sa te ovela mena žalinga. Men bari moda te mi dai yom glavno temeli mi pente jale nasi yan kor kori ušti da te tu si jano gazda si kam lege koj ta ni klasa hajde da de pivo te pije ja kana kadi ke te čaja materove ja mi pen amari daj bararga men amaru da sa te ovela mena žalinga mi pen, mi pen amari daj bararga men amaru dat patinga sa te ovela mena žalinga. Studio One Bremen, Production Senate Maljoku.